اذكروا يا قي نعمة الله جد سو کا پیدا کون کے غیر اللہ بید اللہ یرزقکم چ خوراک درکوی تاسوتا من السماء پاس دا اسمان والارض او کدا رزمکنا لا الہ نشتے لائق دا بندگئی کارسار ذمہ دار اللہ بغیر دا اللہ تعالیٰ لگی میشاؤ فلا تذهب نفس فلا تذهب نفسك مجبور ندی نفس علیہم حسرات بدئی بات افسوس نا ان اللہ یقینا اللہ تعالی علیم بما یصنعون کوڑے بار سبانی چلئی کبھی واللہ الذی اللہ تعالی آوازات دے ہر سلام یا جرا خوشی کی بازنا فتزیرو صحابا روان کی وید فسفناو نمدا بوزو آوازد الى بلد میتنا آتلی اچتا فآحینا نتعلق منگا به الارض فعیسا جمتا بعد موتها فرد اجیدو دعائی کبالک النشور دارکی کو کچیدنی دا قبرنا فرد قیامتا سورت فاتر مکی سورت دے ترتیب دا سورتنوں کے مصحف قرآنی کے ہندو شب نمبر دے پر سورت سبانا اور ترتیب نزول کے درستم نمبر دے نادر شو دے پر سورت فرقان سورت ربط مناسبت دمخت سورت سرا قصور جو باندھے ہر کلا جو مخت سورت کے اللہ تعالی عزیز بیان کا دہار مخلوق کیا غور مخلوق دا انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نقطی سورت کے اللہ تعالی عاجزی دکل مخلوق بیانائی پیغمبر پیغمبران اور فرشتے اوازنا بل دکل مخلوق اللہ کا محتاج دی اور اللہ کا حاجز دی اللہ ویا ایوہ الناس انتم الفقراء الى اللہ اے خلق و تاسطول اللہ کا عاجز وطول اللہ کا محتاج نقدی سورت کے دول مخلوق عاجزی بیانے نزکا در سورت دمخ کے سورت سلام متصل رہا یا نو کی سورت کی اللہ تبارک و تعالی ذکر میں کیا روارا اور بہترین مخلوقات اللہ تبارک و تعالی کا عاجز دی نبدی سورت کی اللہ تبارک و تعالی ذکر گئی چتر کجورے دہجو کی دفاسا کمدارے پہنچتے لگائیوں میں اختیار رشتے والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر آو کسان کی تاسو را مدد کوئی بھی دا اللہ نا نو دا آوازو کی دا بجولے دا پاسا چی کم پہنچتے کم پستک دے نو اللہ وی دمرا اختیاری نشتے دے نو زکر دا سورت دے دا موقع سورت سا مقصر لاؤے یامن کے سورت کی رد شرک اور اس بات توحید کو بدلائل نقلیوں باندھے نبتی سورت کی اس بات توحید کی بدلائل عقلیوں باندھے نزکتا سورت رمن کے سورج سرا متصل رہا سورج کے اللہ تبار و تعالا دبارش دو تذکرہ کردا سے انداز باندھ گئی کہ بدا انداز کو قرآن گئی کو نور سورج کے تذکرہ دبارش دو نہ شوی دبی وجنا دا سورت دونوں سورتوں نہ ممتاز دے تبدیل صورت کے اللہ تبارک و تعالی دعوانی کا تو فن کو اور تفکیل ذکر گئی ہر ظالم و لنفسی ہی سابقوں میں خیرات دعوانی اللہ تبارک و تعالی فرمائی سب مختصر دی درمیان دی سستا بھی کم بے خیرات دی اور سزا نے مول لے لفظی دادری تب کی ذکر گئی جو نیکان و حل کو اور داغی اور درجی ذکر گئی کہ بدی انداز والی دا درجی جو نیکان و حل کو جو قرآن بلیوں سورت کی ندی ذکر شوی ندیوں جنا دا سورت دونوں سورتوں نہ ممتاز دے دو سورت دعوا اور خلاصہ تو سورت کی اللہ تبارک و تعالی اس بات کو توحید کہی بدلائے عقلیہ و باندھے اور دان کر گئی جداتول اللہ کا محتاج دی اور دادی پرداز کے اس اختیار نش کے دے اور جن اختیار معلوم کے دے اور صرف یا اللہ دے لکھا تو سورج کی دعوت کو نیز کر گئی الحمد للہ سادی لائن سے بچنا خان دا اللہ تعالی جسوں اور جفاظ کا سازی اور دوسرائی بھی اور صرف اور صرف یو اللہ تعالی بھی نبیا بغیر اللہ نا الہ بند کم لگا والے اور دبل جا الوہیت والے مانے نقدیم صاحب نے اللہ سے کر گئی دہم آیت کے لا الہ الا ہو نشتے لائد بند گئی کاروبار مددگار پیدا اللہ نا یو اللہ نے بغیر اللہ نہ بڑے سوب نشتے کتابوں پر نگیو بڑے کی اور دادن بہاجاتوں کے ارگ فریادوں کے شی مشکلاتوں کے دادن مدد طلب لے شی آئے بانا آئے صرف یا اللہ دے نام یو اللہ دے نختیار بغیر دادن بل چاؤں دے چلی گی تو دیا بسم آیت کے بھائی وعلیکم اللہ ربکم دعوتی کارزان اور مشکلات اور غیر قوم کے لیے دعوت سمر صفات تو خدائی اور جو کارسازی دی دادا بدی اختیار صرف دہائی اور ذات چلی گی ربر چاہوں گا وعلیکم اللہ ربکم دیس صفتنا والا اللہ تعالی رب ساسو دے له الملک خاص اغلرا اختیار دے اختیار اواز صرف دعائی یو ذات چلی گی او بغیر دا اللہ نا دبل چاہ اس واج اختیار نیشتے دا خلاصت صورت ہوا تو سب صورت کی دعوت تو ہیر ذکر گئی اور پالے مانے دلائل عقلیہ پیش گئی الحمدللہ سرکار ساز لائن سے بدلا خاص اللہ لالا جی چکن سے فن تو خدائی اور نکاح سازی دے بغیر اللہ نا بغیر ایک شام نشی کے لیے وہ مخلوق کے کدا ہے مارتابہ ہر سمر ملوئی بہارا مخلوق بھی اور باغ اس کے بعد بندر بھی دہاجر بھی اور جو مخلوق بھی اچھا الوحیت اور جو خدائی یس کے طرف کم نشی پہ را کے دے زکر کی آغاب غیرت اللہ نہ جو بچہ کے در نشی اور عبادت اور بندگی بہت دعا بچا کے کیا مالک بھی دستفا کے کمالیم کا سازی صرف یوں اللہ تعالیٰ ہے ہمارے دل الگ مرتبہ لڑی مزدور سفاتی جو نبوت اور میرے سالت دی اور جو بندگی دی جو عبدیت دی اور یہ صفت پہ کیا ہوں جو الوحیت اور جو خدائی نشی کے دے الحمد للہ دا اللہ تعالیٰ اغسطات کا خدایی بنی مخلوق کے بنی ندا اور تصویر کے کم دے تو زیاد بیوقو بخل کی جو مخلوق دے جو صفت کا خالقیت تو ربوبیت اور الوہیت پہ جسن کراشی جدا اللہ صفت تو خدائی کی بجوان تو اللہ سارا نے شریک اور اللہ نے نمرہ کے خاون اور شریف کے ادا کر ظلم نے ہوگا زکر مانے کی وہ پل وجیدہ بھی یا بنے یا اللہ تو شرک باللہ بچوڑے یا جان لا تارا شریف کو پیدا کوا زکر الشرک علی ظلم العظیم یقینا شرک دے ہم ہاجر لو ظلم دے شرک ہے ظلم دے کمزار پیدا کرے تو پیدار گارے سے عبادت اور بندگی آزاد ہو گئے اور آزاد دے دے اور داروں کو ذائقہ نے بھول جانا سمجھتا تھا کہ دربل کا بدر اور درگاہ بانے سیدھا ہو لگے اور دربل کا جدر آسارف کھلے اور دارے نے تعبیر دے مدامل ظلم دے یوشے اللہ کا اتر دے اور آگے قسمت غیر اللہ کر کے مدامل ظلم دے ان نشر کا نظر بنا دے یقینا شرک خاما خاجے میں ظلم دے دادل میں ظلم دے ویسا ہے کہیں الحمد للہ کہ سب احساس جو خدائی اور نکاح سازی بھی اور صرف دیو اللہ جی کم دار فاطر السماوات والارض پیدا کون کے آسمان اور جسم کے رے جعل الملائکۃ رسلا گردون کے دے جو فرشتوں استاد جی فرشتے آیا استاد یوں کی اور آئے سے ڈیوٹی والا کی اور آئے اور کے خدا خود ڈیوٹیا والا کرے گا لیکن یوٹی رہے سلام و سلام اور گارم آتے کر کم جمع جدے آئے کے تو پیغام رسانی ڈیوٹیا والا کرے ہوا جس عمر پیغمبران اللہ دنیا کرا لے گئی تھی لائی دوائی دا حضر جبریل علیہ السلام پر ذریعہ بانی شغلا دا غطا ربا کلا لگے پر اشترانے اور کلا پر دیرانے لکا حدیث کے لئے سورت حنوان کے نازلے دا اولاد را پر اشتر جبریل علیہ السلام سرا زندگی را کنی شیوی او زندگی کناری آتا که بھی زبارش دونا اللہ تعالی وطا دو پیغام رسانی کا والا کلده نور بارشتی تو مختلف و کارلو کی اللہ تعالی کو کانا لگولی دی او کاری وطا والا کلده دا غید پارا دا قطع دا قوتا دا تجرہ تک ضرورت دے دا اللہ رب العزت والا وزر وردے اور پارے کے اتیائی طاقت وردے ہو یا علی ملائکت رسولت اولی اجل آدل دا وزر والا اور پرشتے اللہ چکمے خبر رسانی اور پیغام رسانی نہ پیدا کری دی نئی نہ اللہ تعالیٰ وزر ورکڑی دی اور وزر والا دی مسن دعا دعا چار گوزر ورکڑی دی وسرا سا ابرے دے اور واؤ سلو سلو خدای راغی چې جوړی مناسب سره مناسب سره اوی له دا وزن مختلف تعداد کے ورکے اور صرف دانا اللہ وی یزیدو فی الخلق ما یشاء سوا کبھی کا پیدائش کی آگا جو والی جبریل علیہ السلام نے شپن سوا وزر اور جبتو وزر گلاو کے راسمانو کے کنارے آگے پٹے گئے دومره لوی وزر الله تعالی هغه ورکړی دی الله ولې ورکړی دی دا بس الله قادر مطلق بادشاہ دی چې چاله سو ورکول غواړي ورکول شي او چې څنګه دی نو هغه سې کول شي ان الله یقینا الله تعالی على كل شيء قدير فاري وسلمان قدرتا لرون كده دادا الله دا قدرت نشانه دي چه دلالت كنت الله تعالى بوحدانيت بانده نو قرآن دا الله بتوحيد بانده لياده او دا سنة فضره او دلوه حلقه اور سارا دا علم دا دعوی قرآن دا ناسی اور دا اللہ دا وحدانیت دا مسئلے مخالفت گئی اور دا قرآن دا توحید دا آیتنو نشرک ثابت گئی ذکر دی تلقین سارے چی بھی اور دا اللہ کام دا قرآن نصیب گئی ما یفتح اللہ للناس من رحمت آج کولا وی اللہ تعالی دا پارا دا خلقو من رحمتنا دا رحمتنا اللہ چه در اللہ دا خوش آلی دا فائده او دا رحمت دا مدروازه کلاو کی فلان سکرا ندیشتر ایبان دا انگی دا آغی چه اللہ دا روانی میرا مانیو کلا اولد کے در یا د پیو کار خانه را د څنګه نه دا وی آرام د غیر منورګي شه کدا اړه فلاجی بابا او فلاجی سره بي له لور جو د بیا د نوګا لنګ ورشيږي يا کې او د سم نور کو د لوی ځوان د زمونږ لنګ ورشيږي اللہ و عزت رحمت کا مدروازہ کو لاؤ کر راہد رسول نشی بندولے دانیون دا دنیا زور آور دے جوار رضی اللہ دا رحمت دروازہ بندے جدو مائے اللہ سمت نینا وار کرے دانیون دا دنیا زور آور دے اللہ و عزت رحمت کا عبادی اللہ جو اور دے دفاع دا کلو بندگانو اللہ جو اور دے دفاع کلو بندگان دفاع دا ذمہ دار بلگری جو بندر بندر کے خلاص جائیں گے ذمہ دار جڑے والی راجی جڑے نوالی راجی دو پی سو کا روپا دی اور قرآن دا بریق ہے قرآن بیر خبریق ہے عجیبہ کار دے زما کارونه نشته دا موږ له خبر له کوم له پاندره زما خو چې دغه قران دې نه اوره د منډه کوم د دنیا کار دې نشته اځه مې بزیش ته اځه مې خبر ته اځه مې کوش ته او نه مې خیر ته اځه یو د قران کوم هغه خو چې تا به خبره را کړلای او ځړی روزگار کا مراد شی اور خدا نے روزگار نہ کرے نہ بڑا جی ہزار ہزار جگہ والے خبر آ معشومان کو بابا نہیں مان رہا جی اجگم کی بوار خل کی آئی نبیر زمہ داری مظاہر ہے اور معشومان جی کی بھی آئی نبیر زمہ داری مظاہر آئی ذمہواری راضی قرآن ہر کو طرح سے کم لوگ ہے تو چاروں والی یو رنگ لکریم در سن لگائی شری نہ والی نہ راضی پلان رکھو سو نہ لو یا رسول ہم پتہ نہیں تھے دنیا کار والے پیزا میں ڈالٹ کر بیا وہ ڈبل کہیں گے اس کی بارہ والی قرآن طرح سے خلق کو گڑبڑ کر لیں ذمہ دار خبر غیر ذمہ دار کار نہ کرے اللہ رب العزت بھائی فرمائے سے کر جبن کی اللہ تعالی یہ رحمت دروازہ کہ اللہ دربار در بند کی جب آؤ سرکاری سے رہ جائے ذرا کرواؤ گی بلانوں سہ لوں نش رہے کلا ہو ان کے دعوے گئے سوشی کلا ہو رہے تم بادی بردائنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دفعہ ملک کو دوا کر رہا اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع درجة من درجتك وقد سيول الزرقون دعوانا لنبي الإسلام نصابين دي لفارس مستسي أو على مصدفة بذاتيان لفارس مستسي دعوانا كورا سنبقى تدريبا جامع كورا مختاریات ہوا پہلے پارٹی کے اندر لڑائی لاپڑ میں بسیم پر کرا سجا کو بسیم پر کرا لیکن لاہت والا دفاعی ملک کو دبا کرا مجھے شاہ جان را لے لڑائی میں لاپڑ کو بسیدا دبا چلے جا کے دس دے میں نے اگر وہ کلی دین ہو سجا وہ کلی دے دا اللہ د نبی نے تپوس شروع ہے کما دوا ختم لی نبی علیہ السلام نے کہ کما دوا دشتے کو میس کروشی اور کما دفر گرد دروشی دعا ختم لی اور نبی علیہ السلام میں نے نہیں کری کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ اللہ مان کا سلام و من کا سلام دبار گیا دل جلال والے کرام نبی علیہ السلام کا حدیث کی طرح نبی علیہ السلام کا جو بڑا مل سلام کی آر بار سلونا نیل ساری دور پہ اد مل باندھے یعنی مفت کا بلا مگر تم رجین کے بارے کے بعد اللہ مہان کا سلام اور ان کا سلام تو بارت کا یاد اور جلال والے سلام میں لے کے دم رہتے ہیں یا بجا سوچا ہوتا محرام ہو یا گس کرا ہوتا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے وہی کہ شیطان نے حمس کے عیسا بن ہوئے کہ تم نے وہ کسی طرح بڑا دعوے گئی نبی علیہ السلام میں کل کسی طرح بڑا کام سو کل کو گس کرا ہو اور کل بجا کی بدرس بانے کے نام سے صحابہ وہی کتنے پر ہمارے کم صاحب نہ سنا رہی ہے میرے بے نسان کے مہارس بدوان لی گئے اور کل بجا سے کے ناس مجھے گوٹ باندھے تو یہ ہے آج بنے کے ناس اور صاحب کے نام میں نبی علیہ السلام دسار مس کو سلام ہو جا بس لاج اجر کر دوائی سے روکڑا جلدی بولے کے دوارا صاحب دروازہ ہاتھوں کو یہ دوا بولا آرام ہو نبی علیہ السلام لاس کو بغیر ثابت دی دفاعی ملک پر دے دعا کی نبی علیہ السلام لاس کو بغیر ثابت دی تو دے کرے کرے دی دیر لگی کرے دی وہ نوافل ہے تو جمعہ کے دیر لگ کرے دی چار بار تک جمعہ کے بڑے نوافل کے چار بار کیا ہوا وہ کون دا آغاز امت کا پارا یہ دلیل کہ درد کوئی جائز دی اور کول سے درد کوئی جائز دی اور کول سے صحابہ ہوئی بے عمل باندھے نہ دلیل نہ ہے اس دان پارا سمری دا اللہ نہ واڑی نہ واڑی دا اللہ نہ اللہ بولا سواری دی اللہ بولا سوار کی ہاں دا بھی بسے کہ ایمان کا شر وار گئی اور بتاؤ ماں نے جواب شروع کری کہ یہ مکتا جان والا لاش ضروری کہ ایمان سے لاش نہیں ہو جائے گی دین دور چلے ایمان جو بما خلاص دے رہا پہلے دے رہا کی دا بھی درتے بے درد دے میں ہوتا کہ نفل سے شروع کرے بلکہ آپ بتاؤ کیا وہی بتاؤ ذرا آمین ہوا ہے درد اجتماعی تو آواز بر گل بدی ہو کر گاؤں کے درتے پھر جانا جب ہمارا آج جان لا ہماری ساری سماج جو آپ مجھے بما خلاص راہ کر رہا دعوت سما فل جواہر مجھے بما بلاس راف کی زیرے برداشت ہو گئے دتم اللہ رواج کرا ماں کا رو دس کے ناس کو جا کے ماں کا ربیزے میں سنگا دے دا کے ناس ماں کا جواب بولا ہوں گا جاتی میں ہو کر دل بنوا کے ہمارا ویسا ہوتا جلدی سے ہی بڑا ہمارے دادا سے جا سے بڑا میں خود بچ رہا ہوں اللہ تعالیٰ تو ضرورت نہیں تھے نوارے موارے درد سے بھی اندازہ لانا ہوا میں کام پر ضرورت مسیح دلی نے جگہ بتوا زانے میں سنا تو مسیح دلی نے بتوا نوافر مسیح مارو دل بھی بتوا تو قرآن کی دعوت مسیح ہے تو قرآن سے درد مسیح دلی نے بتوا تمہارے سے میں دعا ہوئے دعا کو بھی جاتے دعا ہو عبادت سے اور جو اللہ نے بھی ہو جائے نہیں عبادت سے اور جو اللہ نے بھی ہو جب پر گرد سے حق ابھی جاتا تو میں نے مجھے اڑا پڑا پنجیا بابا نے ماں بابا رہی اللہ جیسی ابھی بھی مجھے نہیں گاڑی شروع کرے بدینہ کے ناولے کے ناولے کے نداس نہ جڑا جس وقت نہیں کہ سنے کار شروع کری بیٹھو سنے وقت داد کار ہوگا جب اللہ نے بھی کئی حضور قادم ماں پیزار بنا کر سے گئے ہو خود زان نے مجھے کی دیا بانے دا کم لگ گئی دا چاہ گئی دا پر کم لگ گئی ہاں کا سان طرف سے جو دی اڑا دی مرد کا بلیتا دے سلام کے ہو جار بس لڑ دباؤ کا جان لا کیا دباؤ کا جان لا گھر خلق راج دے ماں راؤ بڑھو جو خلق کا پتا ہو لگی چمز ہو کنو سو کرادی نے باہر نہ جائے تو پتہ لگی چمز ہے سکت جی ماں ماں کرا جا دو منہ جان ہوتا اور جانا ہوا کر لوگ تو دینا پا رہا بھی کہ زما اور ساس ہو اجتماعی سب عمل جو وہ ختم شو تاج جان لا آمال بھی وہ زما جان لا آمال تاج میں جان لا آمال کوئی مسنون اور زبر جان لا ہو جدید مطلب ہی جدید میرا مطلب نہیں جو تو ہم پاؤ لیکن جب سے جمع میں درس تھی میں اس کے بولا سے بول امول رہا کہ میں ہزاروں والے دباؤ کی پاسی وجہ داری کہ جو درس کے اندر بیاہ کی دن ہوا ہوا جو بار بار ہے در جو درس ہے اور کل داسی گوا وہ در جان لے جو کم دے جو سائے وہ دائی کی مس گئی اب لڑکی جی کا جان لگے کہ امام پسی گئی اور وہ امام میں گئی زان لا عادت منو رو جو دول ما بنا مقلی تبا دا اللہ نا والے کرا دا اللہ نا بسوار دے کرا دا اللہ نا بیو روی اللہم اے اللہ لما نعالما آدھے دا چرے من کون کے بند ان کے لاس جدی اور کبھی بلا موتی علم منا کا اونی چرے اور کون کے جاوس جدی من کی ولا ينفعون الجد من الجد او گرم انسان سوگم سمرم دلوئے مرتبے خاون شی راستان کے سلیب مقابلہ کے اس بات نے شروع کرے اس ہم نے شکر ہے آگے بھی دس ہو پا رہے اللہ رب العزت دیو جنوائی ہوا والا عزیز الحکیم اللہ زورور دے کہ اللہ کما پہ سلکڑی دو کولو سو کے منا کول نشی جب نور کولو سو کے بندول نشی اللہ زورور دے آ حکیم حکمت والا دے تداور کول دے انسان نہ فائدہ منی اللہ نے حکمت مالک نے ہر بگو اللہ اور کلکار دل پارا فائدہ مندی اللہ حکیم ذات نے جو حکمت مالک کے نبا کے بغلا یا سو ہلکو گرو نے مت اللہ یا کئی میں لونی در لتا اور ایک ماں جی کڑی بھی بتا سبان دے ڈالا احسانیات کے کرما سرگ پیڑ لگنا درک ماں چھوڑ دے جتنے دن شکریہ دا کوشی ہر میرا مال گرنا چلے سو پیدا جاؤن کے غیر اللہ پیدا اللہ نا برش کے دوم دات یرزقکم من السماء والارض جو خوراک در کئی جاتو کا پارنا سمانونا جبارن اور رحمت اللہ والارض اور رزقنا فسلنا میرے بہن در لا حضرون کی لا الہ الا اللہ نشتر کارساز لائق بند گئی بغیر اللہ نا بغیر اللہ نہ بندہ نظام نشتے جداؤ بند یوں بڑے سی داوا کا ساز اور مددگار ہو بنا رہی سی درسل پیو اللہ دے تو اللہ تو بکن بلا اڑول گئی چبیا کر پیر بابا والا آو کلپ پر ایمان بانی وردہ اکلپ دوڑی ریدہ باو کا کاسد بانی وردہ آو کلپ سید الہجوری لاہور کی دادا سے باندے آو کلپ پاک مدن یہ وردہ کلپ پر سیدر وردہ بانی وردہ پرانا جو مکون کم بلا رو ریدہ سو البال تو بکل کم بلا اڑول شہیدا سو چتر تو عید مسلم لانے لو پورش بھی کہا ریب وہی سمر کرو جن میں درو وہی تو اللہ وائی وائی کر بھی بول کا وائی کر بھی بو کا کچر دے درو جن کیا گئی چیز درو وائی سدا سنی خبر ہمارا دروندیا کڑی شیوار کملے تو پیغمبران ہو سان اڑاندی سیو سد آر چولو تو تا بنائی درو جن بھی تا بھائی دور جنتی پلاس نکلو شراب ادا سیکڑی دی دیوم دا سیکھی میرا مر لا اللہ تو سجو ہے کوئی بیگا تو بھائی دس کے میرے مائی وشنم کا روان دے تو قرآن دار چل رہا استاد بکڑی کے دام مولیان دی اور کوئی مخالف ہوئی نور سے گناہ انیش نے وہ قرآن ماما کر دعا وی اور جو کم رائے کے وہ قرآن اور حدیث کا خلاف خبر آ زمانہ نوٹ کرا جدن ختم کما دی جماعت آ سے ٹول بولیا زبا آواز ہے اور ماں تب ہوا جدید غلط ہوئی ماں تب ثابت ہوئی پر کتاب آ رہا ہوا جب یہ شکار ہے کہ میں کم میں غلط ہوئی تو چیتا جو رس ہے کہ نشتے نے اور دا غلطی نشے معلوم ہو رہے ہیں ہمیں معلوم ہے کہ ان شاء اللہ اور بیا مخالفت کے بولا حق مخالف ہو جانا تو بیا ہمارے لما استاد کے سر اللہ صاحب کی زبر اللہ درگاہ جواب کیا اللہ کئی میں لفظ کا کہ جمع گنا سو درما کا دشمنی کو سکڑے گا تفوس کے لاؤ گا اللہ ستاج بسوانی اللہ کا کہ دستر جدائی دو جب کے لوگوں خالفت کو تو اس دان سے ہمارے سوچو کا یہ سباب اللہ کا ملامت بلا ہے کہ اللہ کا دور جو زماج کی طرف مخالفت ان کو لیکن من لذاب السائر پارا تنظیم دے وہ آج رن کر دیے الحمد للہ رب العالمین ولا تو مشہور ہوں سلام والسلام علی رسولہ